महाभारत कथा वन पर्व संख्या 7 बक संहार। नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन निराधार के नित्य आधार हो तुम विगत सार संसार के सार हो तुम नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन निराधार के नित्य आधार हो तुम विगत सार संसार के सार हो तुम नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन निराधार के नित्य आधार हो तुम विगत सार संसार के सार हो तुम नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन निराधार के नित्य आधार हो तुम विगत सार संसार के सार हो तुम नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन नमो विश्व वंदन नमो नंद नंदन वीर वृकोदर कर चुके जब तक बक संहार आगे चलने का किया सबने तभी विचार जिनके पैरों में चक्कर है कब उन्हें चैन है जीवन में संध्या होती है नगरी में तो होता है प्रभात वन में यह बार बार फुर ना उठती महलों में चल सुख पाए हम फिर दुर्योधन की नीति सोच तय करते अभी ना जाए हम मिले विचरते मार्ग में मुनिवर वेद व्यास कुशल प्रश्न के बाद ही बोल उठे सोलास सत के पथ पर चलने वालों अब सुदिन शीघ्र आने को है संपदा चरण यह चूमेगी विपदा सिर से जाने को है देखो प्राची में उदय हुए रवि निज शोभा श्रृंगार लिए मानो सोने की थाली में हो प्रकृति विजय उपहार लिए खिल रहे कमल हैं झीलों में सुरभित हो रही दिशाएं हैं अब तो समीप है भाग्य दिवस संकट की विगत निशाएं हैं अनिवार्य नियति का नियम हमें सर्वदा यही बतलाता है अवनति के बाद समुन्नति का निश्चय ही अवसर आता है पर इससे यह न प्रयोजन है करना चाहिए प्रयत्न नहीं जगती में बिना प्रयत्न किए बन सकता जीवन रत्न नहीं चहु ओर अवन से अंबर तक तम का साम्राज्य छा रहा था वृक्षों से आच्छादित वन में पथ तनिक न दृष्टि आ रहा था दिन भर के थे सब थके हुए अति क्षुधा तृषा थी व्याप रही दुर्बलता आगे चलने में पहुंचा पल पल संताप रही निराचार एक वट वृक्ष तले माता समेत सुत ठहर गए। जीवन के भावी चिंतन में उस जगह बीत कुछ पहर गए। कुंती माता को अधिक सता रही थी प्यास, आखिर वे कहने लगी ले गहरी उच्छ्वास। जिसके प्रासादों में प्रतिपल दूधों की नदियां बहती थी, सेवा में विपुल से विकाए निश्वासर तत्पर रहती थी। वह एक बूंद पानी तक को मैं तरस रही निर्जन वन में, परिवर्तनशील जगत करता यूं परिवर्तन नर जीवन में। दया मई माँ के लिए यों अब लोक अशांत, भीमसेन कुछ हृदय में हो उठे उद्भ्रांत। चले उसी क्षण विपिन में हो निर्भीक सोज, प्यासी जननी के लिए करने जल की खोज। ज्यों ही आगे को तनिक बढ़े देखा अति स्वच्छ सरोवर है, जल चल जल क्रीड़ा करते हैं नलिनी बिखिली मनोहर है। हर्षित हो उठे पुरुष सिंह, उद्यम ही दुख हर सकता है। पुरुषार्थी इस जग के भीतर क्या कार्य नहीं कर सकता है। शुचि पलाश के पर्ण में लेकर शीतल नीर, वापिस आए तुरंत ही उसे वृक्ष के तीर। पर है क्या देखा वहां चारों पुत्र समेत, शांत मात सो रही है भू पर पड़ी अचेत। सोचा जब श्रांत सो गए हैं तो उन्हें जगाना ठीक नहीं, मैं भी सो जाऊं, नहीं नहीं मेरा सो जाना ठीक नहीं। हिंसक पशु वृंद विचरते हैं उनका है क्या विश्वास जहां, रजनी भी अभिशेष कुछ है रजनी चरण कर निवास यहां। यो मन में कर कल्पना बंधु जनों के हेतु, प्रहरी वन देने लगे पहरा भीम सचेत। पुरुषार्थी कहीं अकेला हो तभी वह मौन न रहता है, मन ही मन में कुछ गुनता है, मन ही मन में कुछ कहता है। सोचा दुर्योधन दुष्ट अगर दुष्टता न अपनी दिखलाता, तो आज अचानक हम सब पर यह क्यों दुःसह संकट आता। जो सोते थे पर्यंकों पर पृथ्वी पर पड़े रो रहे हैं, खड़ रस भोजन करने वाले फल तक को विकल हो रहे हैं। जिन धर्म राज को वंदन कर बंदी गण नेति जगाते थे, द्विजवर प्रात मधुर स्वर से वेदों का गान सुनाते थे। उनके समीप वन के उलूक अब अपना हल्ला करते हैं, गीतों के बदले में श्रृगाल रह रह कर हुआ हुआ करते हैं। यह दोष दिया जाए किसको, जब है दैविक ही कोप हुआ। अनिवार्य प्रेरणा से जिसके सुख में दुख का आरोप हुआ। इतने पर भी श्री धर्म मूर्ति यदि आज हमें अनुशासन दे, तो अभिमानी दुर्योधन का हम हिला राज सिंहासन दे।